بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد خیلی از وقتا هست انسان غم غصه دلتنگی بر قلبش چیره میشه خصوصا وقتی گرونی میشه دیگه بیشتر خصوصا مردها بیشتر غصه میخورن از زنا بحث درآمد و کسب و کاسبی و انواع دلتنگی بر ما میاد نماز میخونیم پایبند هستیم روزه میگیریم ولی همچنان اون دلتنگی اون غم غصه بر دل ما هست میخونیم تو قرآن الله جل و علا میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب قلبها با ذکر و یاد الله جل و علا آرامش میگیرن آرام میگیرن مطمئن میشن سکینت بر قلب چیره میشه ولی نه اون طمأنینه و آرامش نیست غصه داریم دغدغه داریم خصوصا وقتی که میبینیم دیگه ارزش پولمون کاسته میشه کم میشه گرانی ها میاد هر جا میری این بد و بیرا میگه اون یه چیزی میگه بالاخره انسانه دلتنگ میشه و این دلتنگی الله جل و علا بر خلقش نوشته ولقد خلقنا الانسان في كبد الله جل و علا میگه ما بندگان را خلقت کردیم آفریدیم در اون دلتنگی در اون غم غصه همه در این قضیه با هم دیگه مشترکیم امام الجوزی میگه میگه که همه در فرار از غم با هم دیگه مشترکیم یعنی غمی داریم غصه ای داریم چرا زن میگیریم چرا میریم خودمون رو خسته میکنیم برای کسب درآمد و الی آخر چرا برای اینکه فقیر نشیم چرا ازدواج میکنیم بخاطر که عفیف باشیم بخاطر اینکه بچه‌مون پدر مادری داشته باشه و ما خودمون عصایی به دستی داشته باشیم اگر سنی از ما گذشت همه تو این قضیه با هم دیگه مشترکیم همه فرار میکنیم یکی از چیزها فقط با هم دیگه متفاوتی ما اونم بحث فرار از آتش جهنم مؤمن دنبال اینه که الله جل و علا عذابش نده در قبر عذاب نبینه در جهنم عذاب نبینه ولی اون مشرکش اون کافرش به فکر آخرتش نیست غم غصه جهنم و آتشش و عذاب قبر نداره خب چطور ما میتونیم این غم غصه رو بر قلب خودمون کم بکنیم چطور میشه که ما آرامش رو به زندگیمون بیاریم چطور میتونیم غلبه بکنیم بر اون حس دلتنگی حس غم غصه یکی از راهکارها گفتیم بلدیم تو قرآن خوندیم که ذکر و یاد الله جل و علا آرامش به انسان میده ولی چطورش نمیدونیم از کار میگیم خصوصا بعد از نماز نمازم خودش جز ذکره قرآنم میخونیم تلاوت میکنیم ولی که با این وجود اون غصه بر قلب ماها هست من فقط یکی از اون اذکار رو شرح میدم اون ذکری که ما نیاز داریم برای پانسمان اون زخمی که در زندگیمون هست اون غم و غصه ای که هست یکی از اون ذکرها که سبب میشه غم و اندوه از دوش ما برداشته بشه ولی خب گفتم ذکر نوع گفتنش مهمه چطور اون ذکر را بگی بدونی اون معنای اون ذکری که داری میگی خیلی مهمه نه مجرد این که من بعد از نماز شستم گفتم سبحان الله سبحان الله سبحان الله نه فهم و معناش مهمه یکی از اذکاری که ما میگیم بعد از نماز بعد از استغفارمون لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه وله النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين حنفاء ولو كره الكافرون تاخر ان ذكرك هاس از اول تا آخرش خوندم یه قسمت از این ذکر رو میخوام بگم فقط شرحش بدم قسمت لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه تكراره هم مساله داره اون توحيد لا اله الا الله داره تكرار میشه لا اله الا الله مخلصين له الدين حنفاء ولو كره الكافرون ان تكرار میکنیم كلمه توحيد ان لا حول ولا قوه الا بالله معناي هم كلمه توحيد لا اله الا الله بهترین ذكر كه رسول الله صلى الله عليه وسلم میگه منو پیامبران گفتیم لا اله الا الله و این ذکرم رسول الله صلى الله عليه وسلم یاد میکنه در حدیث داریم رسول الله صلى الله عليه وسلم میفرمایان لقيت ابراهيم عليه الصلاه والسلام ليله اسري بي شب اسراء وقتی كه رسول الله صلى الله عليه وسلم از مسجد الحرام به مسجد اقصا میره بعد به آسمون ها در آسمون ها با ابراهیم علیه الصلاه و السلام در آسمون هفتم ملاقات میکنه میگه ابراهیم را ملاقات کردم علیه الصلاه و السلام فقال يا محمد ای محمد اقرا اقرا امتك مني السلام سلام منو به امتت برسون علیه الصلاه و السلام و اخبرهم بونها هم مژده بده خبر بده بگو بونها ان الجنه طيبه التربه خاک بهش خوشبو است خوش عطر پاکه عذبة الماء آبش گواراس و انها قیعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله غراسش اون بوته هایی که در اونجا کاشته میشه در مقابل این زک گفتنته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، برات نهالی در بهش کاشته میشه، خودت باغت و بستانت در اونجا سرسبز میکنی با این ذکری که در دنیا میگی. این یکی از احادیثی که در فضل کلمه لا حول ولا قوه الا بالله اومده. من اول احادیث رو میخونم بعد میرم به شرح این کلمه. و در روایت دیگر داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم به قیس بن سعد میگه الا ادلک علی باب من ابواب الجنه، تو را معرفی نکنم به یک دری از درهای بهش، اون دره برات گشوده بشه باز بشه. لا حول ولا قوه الا بالله، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، کسی که بگه و معناش بدونه این توفیق را پیدا میکنه که از این در وارد بهش بشه. از جمله احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایان اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر قال الله عز وجل صدق عبدي، کسی که بگه لا اله الا الله والله اكبر، الله جل وعلا در جوابش میگه بندم داره درست میگه، راست میگه. لا اله الا انا وانا اكبر، معبودی به حق نیست جز من و منم بزرگم. و اذا قال العبد لا اله الا الله وحده قال صدق عبدي، هم ذکری که داریم میگیم رسول الله صلی الله علیه و سلم توضیح داره میده وقتی که میگه لا اله وحده میگه قال صدق عبدي لا اله الا انا وحدي، و اذا قال لا اله الا الله وحده ولا شريك له قال صدق عبدي لا اله الا انا ولا شريك لي، و اذا قال لا اله الا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي. بازم در مقابل هر کدوم از قطعه های این ذکر وقتی که بنده میگه الله جل و علا در پاسخش میگه بندم داره راست میگه. لا اله الا انا لی الملك ولی الحمد، و اذا قال لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله قال صدق عبدي. بجه شاهدش اینجا آخر حدیث میگه الله جل و علا داره میگه در جواب پاسخ بنده که این ذکر رو میگه صدق عبدي، بندم راست گفت. لا اله الا انا، معبودی به حق جز من نیست. ولا حول ولا قوه الا بي، هیچ تغییری هیچ قوت و قدرتی نیست مگر اینکه از طرف من باشه از جانب من باشه، الله جل و علا میگه. ولا قوه الا بي من رزقهن عند موته، کسی که این ذکر رو بگه لا اله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله، این کلمه رو بگه در هنگام مرگش، این روزی رو الله جل و علا نصیبش بکنه. حدیثم صحیحه، لم تمسه النهار، الله جل و علا آتشش رو برش حرام میکنه، آتش جهنم دیگه به تنش نمیخوره. چه فضیلتی، چه اجر و پاداشی، الله اکبر. این ذکر رو انسان بگه به هنگام مرگش، بعد الله جل و علا جهنم رو برش حرام بکنه، والله پاداش بزرگی، توفیق میخواد. از الله جل و علا میخوایم که ما را از این توفیقش محروم نکنه و این ذکر را بر زبان ما به هنگام مرگمون بر زبانمون جاری بسازه. بخاطر همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه میکنه میگه اکثروا من قول لا حول ولا قوه الا بالله، زیاد بگید لا حول ولا قوه الا بالله، فانها کنز من کنوز الجنه. اگر بدونید یعنی از حقیقت این کلمه، انسان کوتاهی نمیکنه در گفتنش و در فهم معناش و در درکش و با دل و جان گفتن این ذکر را بر سر زبان بیاره با دل و جان. چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند فانها کنز، این ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، این ذکر گنجیه از گنجهای بهشت، گنجیه از گنجهای بهشت. چیه این گنج؟ اونجا انسان میدونه وقتی که وارد بهشت شد، وقتی که اون گنجش بهش دست مییابه، اونجا میدونه که چیه اون گنج، حقیقت اون گنج، و این پاداش هم حقه. در حدیث دیگر داریم از حدیث ابو ذر رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چند چیز بهم امر کردن. اولیش امرنی بحب المساکین و الدنو منهم، اول حب فقرا و مساکین و بینشون نزدیک بشم. دوم و امرنی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی، نگاهی به پایین دست خودم بکنم، نگاه بالا دست خودم نکنم، نگم فلانی ماشین داره خونه داره من ندارم، نگاه به اون کسی بکنم که نداره، دلتنگ غم و غصه داره، من به خودم نگاه بکنم الله جل و علا چی به من داده. سوم و امرنی ان اصل الرحم و این ادبرت، سلی رحم را من انجام بدم هرچند که به من پشتشون بدن. و امرنی ان لا اسال احدا شیئا، و به من از جمله مسائلی که بهم گفته و دستور داده گدا نباشم، دست دراز نباشم، از کسی چیزی نخواهم از دنیا. و امرنی ان اقول بالحق وان كان مرا، و پنجمی اینکه حرف حق را بزنم هرچند تلخ باشه. ششمی و امرنی ان لا اخاف في الله لومه لائم، اینکه نترسم در مقابل حق گویی، از هیچ ملامت هیچ شخصی از هیچ کسی نترسم در مقابل حق گفتن. و هفتمی و امرنی ان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله، نو امرنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بهم دستور داده که این ذکر را زیاد بگم. فانهن من کنز تحت العرش، این ذکر گنجی در زیر عرش الله جل و علا. از جمله احادیث که ما گفتیم همین گفتن این ذکر بعد از نماز در فضیلتش اومده. از جمله احادیث به هنگام خوابه، بعد از نماز هست، قبل از خوابم هست که این ذکر انسان رو بگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من قال حين یأوی الى فراشه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غفر الله ذنوبه غفر الله ذنوبه. این ذکر رو بگی، چیز سختی نبود. لا اله وحده لا شريك همین که بعد از نماز بگی، ولا حول ولا قوه الا بالله و سبحان الله والحمد لله ولا اله والله اكبر. گناهانت رو الله میبخشه میامرزه، ولی سر زبونی نگیا، بدون که چی داری میگی. الله خودم گفتم معناشو من خواهم گفت که چه معنایی داره که سبب میشه که این چنین پاداشی را الله جل و علا به انسان بده، گناهان ما را الله جل و علا ببخشه و بیامرزه. غفر الله ذنوبه، کم نیست که الله جل و علا با یک بار گفتن قبل از خواب گناهان انسان را الله جل و علا ببخشه و بیامرزه. آخرین حدیث که در فضیلت این ذکر اومده، حدیث عباد بن الصامت رضی الله عنه که میگوید من تعار من اللیل، کسی شب هنگام بیدار بشه برای تهجدش، فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بيدار شدي الله رب ياد اوردي ان ذكر قفتي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر مسام الذكر قبل اصحاب ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي سفس بعد ذلك ان ذكر قف بيجي بار الله مر ببخش بيامرز او دعا يا دعائي بكونه واستجيب له. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اون دعاش استجابت میشه، اون خواسته اش را الله جل و علا برآورده میکنه. فان توضا ثم صلى قبلت صلاته، سپس اگه وضو گرفت و نماز خوند الله جل و علا اون طاعتش اون عبادتش رو به درگاهش قبول میکنه و میپذیره. مجده هست و این فضله. قبل از خوابت الله گناهانتو میبخشه، بعد از خوابت هم وقتی که بیدار میشی این ذکر رو میگی الله جل و علا گناهانت هم میبخشه با گفتنت اللهم اغفر لي. خب حالا بریم به شرح توضیح این کلمه، این کلمه چه معنایی داره. کلمه لا حول ولا قوه الا بالله، خب یک قسمتش لا حول، حولی تغییری تحولی، تغییر و تحول که تو لغت فارسی استفاده میشه، تغییری تحولی ایجاد نمیشه الا بالله، مگر با استعانت و یاری الله جل و علا. قوتش هم خواهیم گفت، ولی خب قسمت اولش اول مهمه. لا حول یعنی هیچ حول و تغییری، مثل یک سال که گذشت گفتیم میشه یک حول، چرا یک سال عوض میشه؟ عوض شدن و تغییر یافتن بهش میگن حول. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله عنهم اجمعین گفتن هیچ تغییری از کفر و شرک به ایمان، از معصیت به طاعت و عبادت، هیچ تغییری نیست که در زندگی انسان رخ بده، از غم و غصه و دلتنگی به سوی آرامش و استقرار و قلبی سرشار از ایمان نیست، مگر با استعانت و یاری الله جل و علا، مگر اینکه الله بخواهد. لا حول یعنی لا حول عن المعصيه الا بعصمه الله، نمیشه انسان از گناه دور بشه مگر اینکه الله جل و علا به انسان یاری بده، الله انسان را از گناه دور بسازه و دور بکنه. تو نمیتونی غم و اندوهت، غصه و دلتنگیت را از خودت به دور بکنی مگر اینکه الله جل و علا تو را یاری بده. بار الله من غم و دلتنگی دارم، غصه دارم، وقتی که این ذکر را میگی باید بیاد داشته باشی اون کسی میتونه یاریت بده که تو ازش یاری بطلبی، اونم الله جل و علا، و هیچ کس جز الله هم نمیتونه، هیچ کسی جز الله هم نمیتونه به تو کمک بکنه یارید بده الا بالله. نکنید الا استثناست، لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ کسی نمیتونه تغییری در تو ایجاد بکنه، نه رئیس جمهورش، نه رهبرش، نه وزیرش، هیچ کس نمیتونه تو رو از اون فقرت نجات بده، تو از غم و غصت نجات بده، از دلتنگی تو رو در بیاره الا کی؟ الا الله عز و جل. الله بخواهد تو را از غم و غصه در بیاره، واللهی خلق و خلایق بر سرت بریزن، تو قلبت سرشار از ایمان و تقواس، از حب الله جل و علا، الله تو را بخواد نجات بده، خلق خدا جمع بشن بر علیه تو، نمیتونن تو را دلتنگ بکنن، نمیتونن آرامشت را از تو بگیرن، الله با توست، الله یار یاور توست. و این حقیقتش را در زندگی انبیا ما میبینیم. قصه یوسف رو خوندیم دیگه. یوسف علیه السلام در چاهش انداختن، غم بود، بی پدری و بی مادری کشید، یتیم بود، برادرها آمدن در چاهش انداختن، سپس فروخته شد، سپس اسیر شد و زندانی، سالیان سال در غربت، بی کس و کاری، آخرش بر تخت عرش می نشینه. چی میگه یوسف علیه السلام؟ و رفع ابویه علی العرش اون موقعی که پدر و همسر پدرش روی عرش نشوند کنارش، چی گفت یوسف علیه السلام به پدرش؟ گفت وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. چقدر الله جل و علا در حق من نیک بود زمانی که من را از زندان نجات داد. یعنی من مستحق اون زندانی بودم، من لیاقتش رو داشتم، ولی که الله فضل و رحمتش بر من بود که مرا نجات بده از اون دلتنگی و غصه و از اون زندان، از اون اسارت. الله بود که مرا نجات داد. بار الله شکر گزارتم، سپاس گزارده. این زبان شکره، زبان سپاسه. چطور قلب یوسف علیه السلام سرشار از ایمان بود؟ چطور اون دلتنگی ها را فراموش کرد؟ چطور اون غم و غصه را بیاد نیورد؟ تونست گذشت بکنه از برادرانش. برادرانش ایستادن به قول خودمون تو صورتش، بهش میگن وقتی که اون جام را در آذوقه بنیامین گذاشتن، بعد متهم شد بنیامین به سرقت و دزدی، اومدن روی یوسف کردن، نمیدونست که یوسف علیه السلام. چی گفتن؟ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اگر بنیامین دزد، برادرش یوسف هم از قبل دزد بوده. فأسرها یوسف فی نفسه. نگاه کنید کرم، این کرم از کجا آمد؟ وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله وصف میکنه، وقتی که ازش میپرسن من اکرم الناس، مکرم ترین نزد الله جل و علا، چه شخصیه؟ گفت که متقی ترین. گفت که نه، از اون سوال نمیپرسیم، شخص رو میخوان. گفت یوسف کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن خلیل الله، کریمه، مکرم نزد الله جل و علا. یوسف و پدرش و پدر بزرگش و ابراهیم پدر بزرگش، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، چهار نسل پیغمبر بودن. کریمه، مکرم نزد الله جل و علا، و کرم هم داشت، و الله جل و علا مکرمش ساخته بود با اون ایمان و تقوا و عفو و بخشش. براش مهم نیست تو چاهش انداختن، براش مهم نیست زندانی کشیده به خاطر برادران و قافله که او را فروخت و اون اسارتی که کشید، زندانی کشید، براش مهم نیست. فقر و بدبختی و بیکس و کاری براش مهم نیست. اساسا این برادر داره میکشه، بعد زخم زبونم میزنم بهش. ان یسرق فقد سرق له اخ من قبل. اگر بنیامین دزد، برادرش از قبلم یوسف دزد بوده. فأسرها یوسف فی نفسه. یوسف در دل خودش نگهش میداره حرفشو، بروش هم نمیاره. ولم یبدها لهم، اصلا بروش نمیاره. الله جل و علا میگه این نهایت کرمه. بخاطر همین گفتم رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که سوال میشه از مکرم ترین کریم ترین، میگه کی؟ یوسف علیه السلام. اینجا میبینیم چرا یوسف گذشت میکنه و حف میکنه در مقابل این اشتباه بزرگ. تو چاهش انداختن، بعد فروخته شده، بعد زندانی کشیده، همش به خاطر اون برادرانه که در حقش ظلم کردن، ستم کردن. ولی با این وجود اصلا براش مهم نیست اون ظلم و ستمه، مهم خداشه که داره. چطور میشه انسان تبدیل بشه به یوسف علیه السلام که قلبش سرشار از ایمان بشه و خدا را در قلب خودش داشته باشه، انگار که همه چیز رو داره؟ براش مهم نیست دنیا، انسان الله رو داشته باشه همه چیز رو داره. براش مهم نیست ابراهیم علیه السلام، براش مهم نیست تو منجنیقش میبندن و بعد پرتش میکنه از منجنیق به درون آتش. میگه حسبی الله و نعم الوکیل، الله رو دارم کافیه برام، حسبی الله، الله برام کفایته، الله رو دارم، چی میخوام؟ الله رو دارم. تو آتشم بندازد، دست و پاشم بسته که فرار نکنه. الله جل و علا تسور میده به اون آتشش که خنک بشه بر ابراهیم خلیل الرحمن. دست و پاش باز میشه در همون آتش، آتش تنابه رو میسوزونه، دست و پاش باز میشه، ولی حرامه بر اون آتش که یک تار موی ابراهیم خلیل الرحمن رو بسوزانه. کرم الهیه، این مدد الهیه، این یاری الله جل و علا. اگر مثل ابراهیم علیه السلام ایستادگی کردی، هم غمت اللهت بود، حنیف بودی، دور از معصیت و شرک و کفر بودی، والله الله تمامی غصه ها را بر تو برد و سلام میکنه، تمامی اون دلتنگی ها را بر تو الله جل و علا آرامش و استقرار قرار میده، تو معنی نمیذاره در ازای اون دلتنگی و غم و غصه. چنانچه بر ابراهیم خلیل الرحمن اون آتش را برد و سلام و خنک قرار داد. الله جل و علا قادر بر هر کاری، هیچ کسی هم نمیتونه جز الله جل و علا. الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. این مثالشه، کی اون آتش را خنک قرار داد جز الله جل و علا؟ تغییره، لا حول، تغییره، نجاته، کسی نمیتونه. ولا قوه الا بالله، قوتی هم، قدرتی هم، نیرویی هم، توانی هم نیست که فریاد رس تو بشه، تو را نجات بده، دستت را بگیره، جز الله جل و علا. هیچ قدرتی، دست الله پشت پناهت باشه، نیاز به دست هیچ کسی نداری. الا بالله، کسی نمیتونه تو را یاری بده در طاعتت، در عبادتت، در نماز و روزه، در ذکرت، همین ذکر را به زبان آوردن، کسی نمیتونه تو رو یاری بده جز الله جل و علا. تو در طاعتت، در عبادتت، اون عبادتی، اون ذکری که سبب بشه که تو آرامش بیابی، هیچ کسی نمیتونه تو رو به اون آرامش برسونه جز الله جل و علا. بس لا حول، هیچ تغییری، تحولی در زندگی ما از گناه و شرک و معصیت و دلتنگی به سوی آرامش و استقرار و هیچ قوت و نیروی بر طاعت و عبادت نیست مگر با حول و قوه الهی، مگر با یاری و مدد الهی.